الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى قال كنت أقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرأنا فعلمني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قال فلم يرني سررت بهما جدا فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس فلما فرغ التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت د سورتونو ویل په مانځ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا واړه سورتونه هم په مانځ کې لستلې دي لوی سورتونه هم لستې دي په یو رکعت کې نیم سورت هم لستې دي او دارنګي په دوه رکعتونو کې یو سورت هم لستې دي صحیح سب یو کې او صحیح سب بل رکعت کې نو دا اوس کوم د دین زمونږ ستاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقشه دا ای کی اجازه دې اسانتیا دا چاته کوم صورت یاد وی د قران کریم هغه دی لولي دانه دې چې دغه صورت به خامخا ته وای پلان کی صورت کا یاد نه نو ستاسو مز نه کیږي نه د قران کریم د اول سرنا تر اخر سر پورې کم صورت چاته ورزی مانځه کې دلولي دغه رنګي د یو صورت نه صحیح سب یو رکعت کې او صحیح سب بل رکعت کې هم ویلش د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام حدیثونه مخکې سو بیان شول چې مختلف صورتونو اختر مانځه کې صورت قابل وستو زګای کې د قیامت مسله ده مخلوق ته اجتماع به زیاته او نو قیامت یاداش به ورکو جمعې پورس کې هم دغه رنګي مختلف صورتونه ویل اوس دی حدیث کې د عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ اغه وی چې كنت اقود لرسول الله صلی الله علیه وسلم ناقته په سفر د نبی علی صلوات و سلام چې کما غو خوا دا غو پړې مانی ولیو روانو او نبی علیہ السلام بره ناستو نو ما ته وی عقبہ تا ته داسې دوه سورته خیمه نه چې ډیر بهتري مونږه لولو قران پاک کې وی بیا راته وی چې دا دوه اخیری سورتهونه دي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وی راته کله چې دا خبره وکړله چې دا دوه سورتهونه بهتر سورتهونه دي نو عقبہ رضی الله تعالی عنہ وی چې ما ته کوم خوشحالي په دین راته حاصل شو نو په داسي خوشحالي باندې چرته زنوم راغله چې دا خبره ما ته نبی پاک علیه السلام وک وی چې کله سهار شو د شپې مزل کولو سهار شو وی چې کله جمع سره مونږ کاو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دوړ سورتونه په سار مانځه کې ویل اول کې قل اعوذ برب الفلق وی او دویم رکعت کې قل اعوذ برب الناس وی وی چې کله سلام وګرځو ما ته وکتل وی چې وی کتل اته چوکبا سپوي شوي د سورتونو په درجه پوي شولي چې سانو اوچت مرتبه لري اصل کې په دې صورتونو کې د شیطان د مردود غلانتی د غینا د بچاو الفاظ دی پکی شیطان کوشش کوي چې انسان لره خطا کی هر لحاظ سي نو الله رب العزت دغه شیطان د وسوسو بندش په دې صورتونو کې کړی دی. د دې د وجه چې سړی ودکیږي دا دوړ صورتونه ور سره قل هو الله واحد او قل یا ایل کافرون دا سړی و یو ځان دمی الله پاک دې بچ ساتي. دا بروس تراشه فضائل القرآن کې بل بل د صورتونو ذکر براش. د غرنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن مسعود سے وہی یہ زما بالکل شمار نه یادیږي چې نبی علیہ السلام نه ماوري دلی دي چې سحر او ماخام دا سنت چې دی پاغي کې به دا دوه صورتونه دغه لوستل دا قل یا الکافرون او قل هو الله احد. ماخام د دې سنتو کې با نبی علیہ السلام قل یا الکافرون په لومبه رکعت کې وی قل هو الله احد په دویم رکعت کې وی. دارنګه سحر سنت چې کم دی نو دې کې به هم نبی علیہ السلام اول رکعت کې قل یا الکافرون وی او دویم رکعت کې وی قل هو الله احد وی. وجدا دا ماخام د شپې لومبه یې شروع شي نو پیغمبر پاک علیہ السلام دا دوه سورتونه لوستل. وجه دا ده چې قل یا ایها الکافرون کې به کاټ دی د کافرونو به کاټ بیان دی د بیزارتیا چې نه هم در سره تخپل کار کو ز خپل کار کوم ناغي کې بیزارتیا دی د بيدینو د ناکارو خلکو نه چې نه هم در سره. او په قل هو الله واحد کې د الله رب العزت یو والي دی چې زه د الله تابعدار یم او الله زما یو دی ایصداری نشتا برخیداری نشتا ری. نو دا به سار کې بموی چې ورځ شروع کیږي چې د دې بيدینو نزبې زارې مدا به خودل قل یا ایه الکافرون اے کافرانو لا اعبود ما تعبدون زی عبادت نکوم کوم طریقه چې تاسو کوی دارنګ تاسو زما په طریقه نه کوی نو چې نه کوی زم نکوم نو تاسو خپل کار دی زما خپل کار دی. و دا حکم اوس دانشتا بازی خلق ویر سو خپل کار بکی نه یارا علماء لیکی چې د دې صورت الفاظ په ځای دی لوستل شتا لیکن د دې صورت په حکم باندې عمل نشته. هر څړې د خپل کار کې دا نه منکر او امر معروف صدا پاره دي. امر معروف نه منکر چې لازم دی چې سړې با دې دیني کار وینونو پاګه رد کړي معنی کوي دي بیا خو دا وشو زوی به خپل کار کې بلار به خپل کار کې رور به خپل کار دا خو نشو کنه. دا دین کې حکم دی امر معروف دی دین طرف ترا وبلا او بی دیني نه منک. نو هغه وخت کې کافرانو دا ویلو چې دل چل وګي اتفاق وګو وسم دا سي خلق وای کنه اتفاق وګو اتفاق وسوګو. نبی له سلام تی وی وی ته خو زمنګ د خدایانو بد وای زمنګ بد وای وزا اتفاق و داو کو چې یو کال فورا یو کال ته چې کومه طریقه د الله رب العزت یادې هغه طریقې سره به مونږ عبادت کو او بیا یو کال چې کوم مونږ کومه طریقه باندې کو د بوتانوم کو د توتانوم کو د کانوم کو د ونوم کو نو هغه طریقې سره تب مونږ سره مرګش اتفاق به جوړ شي. الله پاک دا صورت راولې چې خبردار ګوره دا په ناروا کې اتفاق مکه ومانه داش. یو سړی ناروا کار کې تو سره د خیر جوړ بو کو نه نه ناروا کې به جوړ نه کې چې کله سړی ناروا کې وی ناروا پری داله بتا سره جوړ کو مانه داش. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صورتونه لوستل. وان عقبه ابن عامر رضی الله تعالی ان عقبه رضی الله تعالی ان هو قال كنت ومزا اقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نیول او دغه دیوخي پړې می نیول په سفر کې فقال را توي لي يا عقبه تو عقبه الا ولمك خير سورتين اور انا اي عقبه تا تنخيم دو سورتو نه چې ډېر بهتر مرتبه لري چې مونږه الولو قران پاک کې رسول الله صلى الله عليه وسلم شروع شو فعلمنی نو وی خودلی مات رسول الله صلی الله علیه وسلم قل یا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دو سورتون اخری راتو خودل. قال وی فلم يرنی سررت بهما جدا عقبوی چرت دا سی خوشحالی ما تا نور آغلی سنگ چه پا دی خبرو دا خوشحال شم ای پا دین خبرو خوشحالی دل اوس په دین خبرو من شرم رازی یو سری لگمالدار غنتیو نو زوی آزان کڑیو جماعت کی یو میاشت کور نشلل یو گور زو خطا خلقو کی او شرم ولم خلق بوه چه مالدار سره دیو زوی آزانو نکی او وزی پی خوری زو خطا او شرم دا سی حت تا منگ راغلی دین کار مونږ ته شرم اخکاری اذانونه مونږ نه شو کوله ځان نه زبده کار زب اذان کوم دا ګورم صحابه چې په دین خبره باندې به خوشالي دل یو آیت د قران چا یې زګه بچی نه ته ولې نام ورکا یو ټکی د دین درته وکړه ته ولې نام ورکا نه دین پښتنه نشته وکړه دنیا سمسلو نو بس دنیا په لحاظ هر قسم اعزاز او عزت ورکول کیږي اچھے مولا سیب دونو خیر لس کال مولا سیب دا مسافرے ہو کی او دین ازدے کی او راشی او دل تا یو بیلماز سڑے بے دے مقابل پودری کی چھے تو خو پلان کی تا کم زی مدر سول استالا تا چرت کتابو نویلی دی چھے دے یو لس کال و طالب دا مسلمان دے مدر سی والا فارغ شیوی اگی مقابل کے تو دری تا سو جو گزان تا تا ٹول را ڈیران چلو لے دے پٹو تا او اگر تو اشپی ورد جماعت کے نازے کتابو نویلی دی خوب په ځان آرام کړی دی ګرځېدل په ځان آرام کړی دی او تا مزی کړی دی چې غریب هغه راغی کتابونه بخاری پورې ټول حدیثونه قرآن دایز د کړی دی او تا ته مونږ ترجم نه درځي ته بیا په هغه مقابل کې ودرېږي دا ستا انصاف دی اچھا ته سوچ وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګری په دین خبره باندې خوشاله دل وې داسې خوشاله شوم چې چرته زه خوشاله شوم نو وې فلما نزل لصلات الصبح کله چې سار مانځته کو شو نبی پاک علیہ السلام صلا بهما صلات الصبح للناس منځ کو پدی دوړو صورتونو سحر منځ کو خلق ہوتا جمع کی دا صورتونه ولست اوس مونږ ته دا اجازه تو خودل چې چاته اوس د صورت نه دی یاد وته که یاد هم دی نو حالات پوری که وخت ور سره ډیر ګذر کا دیو کی او کلنډ نو بس دا دوړ صورتونه لنډو کی دیو دا اوس اجازه ده زمونږ دین ډیر آسان دین دی ومونږ په ځان سخ کړی دی وی فلم ما فرغ التفت الیا کله چې مونږ نه فارغ شو ما ته وکتل فقال او ویل یا عقبت وی عقبا کیف رایتا ود دی صورتونو په درجه سپوي شوي چې ګور مانزه کې مم دا ولست دا دونه مرتبه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن مسعود ذکر کوي قال ما احصی ما ندی شمار لیا ندی شمار ظلمی ما سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوری دلی دی پیغمبر پاک علیہ السلام نا یقرأ فی الرکعتین بعد المغرب لستل و نبی علیہ السلام دوڑا رکعتون اڑم بنو کی چکم ماخا موزن روست دی سنت و فی الرکعتین قبل صلاة الفجر او دو رکعتا دا سہار پر زنمخ کی اگر سنت چکم سار دی او نبی پاک علیہ السلام بدا الفاظ ماوریدل بی قل یا ایوہ الكافرون قل یا ایوہ الكافرون سورت بیوی و قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد بیوی نو دا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نقشہ دا اگر دین دے دا اگر طریقہ دا چی آسان دے قرآن پاکم ذکر گئی چی مونس کے کم تا تا آسانی اگر وایا جبر ظلم نشته زیاته چې خامخه صورت یاسین په کې وای یا خامخه صورت بخیر په کې وای چې کم دې یاد یا غو وای الله رب العزت موږ تاسو ټول موږ گزار کی چې موږ کوو صورت په کې لول چې موږ کوم بیا خو سم نشه سبحان ربک رب العزت ما یسبون وسلام.